Show, ami show! A Hit Remény Zsűrölet! És az Este FM! A 90... Mi? Pesti, Pahat. 10 év. Öregem. Dieci anni. Jare. 10 years. Milyen nyelven tudjuk még? Hogy van az, hogy... Dizané. Jaj, hát most ide tolta nekünk a főszerkesztő, aki még mindig itt van. Spanyolul is, Los Lobos. És a Tokeres, a Vakeres, ez egy olyan nyelven van, ami jelen pillanatban csak Pandzsábban van beszélve. A lényeg az, hogy... A jókedv két nagykövete, Tomi és Tomi, ma este önmagával fog vitatkozni. Laci és Tomi. De mindezek előtt a háromfejű ember, a púpos kötéltáncos és a cirkusz meg annyi látványossága előtt női műsorvezetőket keresünk. Ó, valóban, hát majd elfelejtettem. Bizony. Lányok, az STFM 98.6 tárt karokkal vár titeket. Egyetlen probléma van, kettő. Kettő. Laci és Tomi, akik bizony szereposztó dívány alapján fogják, és hang alapján fogják osztályozni a beérkező... Hát most nevezzük ezt problémának? De probléma ez, lányok. Lányok, probléma ez. 240-33-85 élő telefonos jobinterjúkat fogunk folytatni. Később a szereposztó dívány. És hát utána megbeszéljük a személyes interjút, és hát akkor utána dugni, amit belefér. Haló. Azt hiszem, őt nem fog... A Fiki is valami ilyennel jött annak idején. De nem. Nem lépünk kétszer ugyanabba a folyóba. Tehát kimondottan csak női műsorvezető jelöltek. Csak csajok, mert növeli a hallgatottságot. Egyértelmű. Haló. Haló. Jó, nem, Kata veled tudjuk. Majd a személyes interjúval kezdjük. Katát rögtön a személyes interjúra hívjuk, mert nem? Mert hát ők már láttuk a Miniszter Félelép című megafilmben. Itt tévében már láttuk. Haló? Haló? Nem. Jó, ő se fog műsort vezetni az STFM-ben soha. Hiszen nőket keresünk. A Miniszter Félelében, amit olvastam tegnap az HVG-ben. HVG-ben olvastam HVG. Tegnap. Igen, hogy a minden idők legnagyobb bevételt hozó filmet jelent a Titanic, és a magyarok közül pedig a miniszter. A miniszter az első továbbási. Igen. Nagyon érdekes egyébként, nem számít talán reklámnak, hogy a HVG-ben egy nagyon érdekes mozi melléklet van. Nagyon. Ú, de jó az. Én végigolvastam, minden betűjéltem most, amíg beteg voltam. Ennek a mellékletnek. Nagyon jó egyébként. Nagyon jó. A HVG-t csak dicsérni tudjuk. Halló! Halló! Na. Nyugodtan szólalj meg. Beszéd is lesz, vagy pedig csak ez a nagyon érdekes bélsárhang? Szerinted egy női műsorvezető jelölt? Nem. Szerintem nem. Vajon mit csinálhat egyébként? Tenyérrel a makjára csapkod, amit vagy egyébként lefetyel? Állandóan tejföllel locsol? Lehet, hogy a macskájának oda tartott a kagylót, ahogy lefetyelte a tejet? Hát lehet. Az is lehet. Haló? Nem? Nem. Ők sem műsorvezetők. Na mindegy. Amíg a lányok készülődnek és megpróbálnak, hogy mondjam, gyakorolni. Megfelelő hangot előcsalni a mézes joghurttal, amit nyelegetnek, addig jöhet más. De nagyon szép szám egy lányról, akit valaha szerettünk. Egyszerre Loszlobos. Voltunk szerelmesek belé, mind a 4 milliárdan a Földön, akik... Értünk. In the sunlight of your smile. In the summer of our lives. In the magic of love. Itt az Acapulco Hotel. Scattered away. Jó szórakozást. Beautiful love Maria. Love is dreaming in the night. Of my soul. Reaching for paradise. But as the dark shadows fade. Slips away on an empty stretch of beach in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand in the sand. I see your face skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Sandcastles crumble below. The restless tide ebb and flow. Listening to a shout. Hoping for your voice.

Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Hát az én okos Tomi barátom megint használta az okos fejét. Erről beszélgettünk az elmúlt 3,5 órában, amióta nem beszéltünk. Ez itt a hit, remény, zsülölet. Itt vagyunk, itt vagyunk. Hit vagyunk. Hit vagyunk. Lacival. Tomival. És Csetmennel, valamint bájos segítőtársunkkal. Tündérrel, aki lenge öltözékben már kipróbálta az imént a szereposztó diványt. Mindegyikünk... Milyen volt Tündér? Tündér... A hüvelykujját felfelé mutatja. Egy orgazmus volt végül is. Melyikünk lehetett az négyünk közül? Tündér. Tündér, parancsolj. Maradjon titok. Maradjon titok, fedje homály. Nem akarja, hogy szakadjon a banda. Egy igazi szív-lélek grupi ez a csaj. Maradjon, nem akarja, hogy, igen, hogy a lányok így döntsenek még mielőtt telefonálnának. Igen, igen. Vegyük fel ezt a telefont, bármi belefogadom, hogy fiú vagy. Kata. Dobókatta már megint. Hát, gyere haza. Ne. És akkor tudnánk tovább beszélni, nem lenne olyan drága. Mert akár személyesen is. Így észrevenni a telefonszámlát. Igen, és akár esetleg protekcióm révén tudnék biztosítani egy jól fizető kis állást. Itt az STFM 98.6-on. Képzeljétek el, milyen jók lennének a hírok. Szerbusztok, Kata vagyok. Hírok? Hírek, hogy ilyen. Szerbusztok, Kata vagyok. Azt mondta, hogy hírok. És mondd el, szerbusz, Kata vagyok, van egy Pepsid. Ezzel az egér a arcával. Ne, jó arcom. Az jön be a legjobban. Halló. Ne, nekem nem tetszik egyébként. Halló. Szevasz! Rakkerepács! Halló. Vagy most nem csöng? Most nem. Jó, de csöng. Nem sír. Ja, nem csöngött tényleg. Ez szerintem egyébként régi betelefonálunk Jáksó László lehet. Vagy pedig azon is gondolkodtam, hogy esetleg a Verebes István. Egyébként állítólag a heti hetesben fogadásból, tehát fogadásokat kötnek, hogy ki mer betelefonálni elváltoztatott hangon a HRZ-ben. Igen, ez volt a múltkori műsorban, amikor visszajöttek a nyári szünetből. Halló? Igen. Halló? Egész nyáron ezt csinálták, azt mondták. Sziasztok, Kata vagyok. Szeretné, van egy Pepsid? Hát, ezt én kérdezném tőletek. Cseti beazonosította a hangodat. Mondd be a kódszámodat. 0015. 0015, az a kugli. Elmegy a kugli egy este berúgni, mert ő az a kugli, ki nincs fából. Mert aki dolgozik, az megiszomjazik. Kugli fejében ez így van jól. Kell az a kis pia bódulata. Ezt nem is, ezt nem tudtam már szöveget. Mert ezt már az Illés Lajos írta hozzá, 72-es Illés Omega LGT közös koncert turné végén. Nem ismertem itt a szöveget. Hát nem javultatok semmit. Nem, csak romlottunk, szívem, de még elkaphatod a... Törekszem, de azért még törekszem. Törekszem, de azért még... Nem, én vagyok öregszem, az öregszem, mert az, de azért még törekszem. Az a zenekar volt, akit valószínűleg a Mi Porszívó ügynök cégünk léptetett föl először. Így van. A Balatonon, és akkor hallották először a számukat a rádióban, ami úgy szólt, hogy BOOM SHAKALAKA MILYEN ALAK EZ A LALA HEY BOOM SHAKALAKA MI volt ez? Igazán, laza srác, ez a lala, de a fejében van valami komoly baja. Erre még én is emlékszem. Hát igen. A keresztelődön állítólag ez volt a zene, édesanyját abba kérte. Abba volt az, elutazom pár napra valahova. A dögad. És akkor hova? Kérdés, igen? Hova? És akkor vász. Oda, ahol nincs taxi, se jehova. Taxi, se jehova? Ez volt a duma. Borzasztóak voltak a fiúk, aztán utána, hát ez egy, nem vagyok benne biztos, de azt terjedt, hogy esetleg hármasban meg akartak csinálni. Én csináltam velük később interjút. Tessék? A Vörös Marti Rádióban csináltam velük később interjút, igen. Jó fejek voltak? Nem, akkor még nagyon kezdők voltak, de nagyon-nagyon az elején voltak, és akkor ilyen ismeretlen zenekar, és nem tudtam, hogy kik ezek. És frankon. És így beültek, és akkor mondtam, hogy hello, szevasztok, hát mutatkozzatok be szépen, és akkor elkezdtek, egymásra néztek, és akkor mondta az egyik, hogy 1, 2, 3, és együtt így kórusban egy ilyen rappet, hogy mi vagyunk a happy, már nagyon ciki volt. Ez, na most nem akarok itt überkényszerbe menni, de ez pontosan abban az évben volt, amikor én az M1 Band műsorvezető voltam, és exkluzív interjút adott nekem a Hilton szállóban a Beastie Boys. Nem, megmondom, ez melyik évben volt. Ez abban az évben volt, amikor a Bajkál Lamúrral léptetek fel Fehérváron. Ja, te minden feltörekvője reménységet így hát nem, akkor felléptem. Mindenki alapon. Nem, úgy mondom, mindenkit, aki fellépett Fehérváron. Tehát annyira nem volt témánk, bárki bejöhetett, érted? Igaz, hogy Fehérvár és tágabb régiója körzetében te voltál a helyi parkerezredes? Az volt, hogy például a Bahnhof volt a szórakozó, és az ő tulajdonosát például hetente meginterjúltam, mi lesz a program, igen, alosult. És annyira nem volt témánk. És hetente el tudtam. Barkóbáztunk például adásban. Na. A hallgatókkal az volt a játék, mire gondoltam. Életem legjobb rádió interjúja volt a Pávóval, vagy a Tomival, vagy tudod? Úgy értem, hogy nagyon... Az a hosszú srác, aki elköztel, ez a Doors rajongó. Gyertek el a Doors klubba, Pecsa, szeptember 23-a. Már ezt beszéljük meg. Kevéssel alkonyat után avatjuk a habszivacsból kifaragott Jim Shear-t. Tehát azt akartam mondani, Laci, hogy nekem az az emlékem, bocsáss meg, hogy most így visszakanyarodok erre, de hogy erről az interjú... Várjál, itt van egy hallgató. Mindegy, erről az interjú... Itt vagy? Itt vagyok, igen. Akarsz műsorvezető lenni? Hangod jó? Oké. Okay. Jó van, akkor gyere be, és akkor megpróbáljuk ezt a szereposztodívány. Köszönjük szépen a címet, tudod mi van? Hogy akkor, amikor benn voltatok a Bajkál Lamúrral, benn volt veled az a gitáros, aki velünk volt a szigeten? A Zoli. A Zoli a gitárosunk. Igen. És én azt akkor úgy értem, hogy ti olyan mocskosul megaláztatok ott engem, de lehet, nem. Hogy tévedek. Nem, akkor jó, pazar voltunk az Olival, de... Én erre emlékszem, annyira elbeszéltünk hát egymás mellett... Hát téged nem vittünk be sehova. Végig úgy értem meg, hogy így nem értem, hogy ti miről beszéltek. Mert nem is beszéltünk semmiről. Igen, úgy beszéltetek, mint hogy mi beszélünk most, de én akkor még nagyon fiatal voltam. Akkor volt a vége annak a barátságnak az Olival, annak a mély barátságnak, minden nap találkoztunk, amióta megszülettünk. Tehát érthető módon volt egy sajátos nyelvünk. Tehát így... Akkor azért nem tudtam követni? Igen. Jó, szóval ne érezzem, hogy megalasztatok. De most, hogy újra összekerültünk az Olival, és újra barátkozunk, meg minden, azóta viszont most már te is érted, nem? Most már értem. Felnőttél, kis csík. Azért mondom, fiatal voltam. Hát hogy tudnám én megítélni, hogy jó fej a Szilágyi, érted? Szerintem jó fej. A bab szerint is jó fej, bár állítólag itt van valamilyen kartel, ilyen szindikátusi szerződés a klubosoknál, hogy ott nem szidják egymást. Nem úgy, mint én például. Szia, bab vagyok, miért telefonálsz? Halló. Kugli vagyok, még mindig a vonalban, mert... Parancsolj. Eszembe jutott még a műsor elején, hogy megköszönjem Riznek, hogy visszaadta a Jáger Vitéz Péter CD-met. Úgyhogy ezt szerintem egyszer be fogom jutatni hozzá. Aha, jó. Oké. Okay. Na jól van, viszont hallásra. Na, hello. Na, így kell ezt csinálni. Így kell ezt csinálni. Micsoda? A végén azt mondod, na, hello. Hello. Bab beszél. Kata. A babhoz is. És ne akarjál féltékenyé tenni, jó? Haló? Haló! Haló. Parancsolj. Itt vagy még? Nem. Nem, nincs. Küldjünk a búgó csajoknak, szerintem most itt a 10 óra, most már a lányok is levetközik a gátlásaikat, meg bement az első két VBK, és akkor esetleg... Most már... Esetleg... Dughatnánk, hogy valami. Jó. Vagy csak dumálunk. Laci, gyere, hát... Vagy elmegyünk színházba. Vagy a... Vagy... Vagy... Szeretlek Budapest. Magyar vagyok. Hi, little fella. How are you doing today? Fine. How are you? I'm super. Thanks for asking. My gay dog ran away, and I was wondering if maybe he came here. Well, let's see. Come on in. Do you have lots of gay dogs here? We have all sorts of gay animals here at Big Gay Owl. Over here, we have a gay lion. Roar. And we have gay water buffalo, gay hummingbirds. Here's a gaggle of gay gooses. Hi, fellas. It's so super to see you. Wow. Seems like the animals here are really happy. Of course they are, silly buns. It's the one place where gay animals can really be themselves. Do you like to dance? So don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue fool around. Let's fool around. Oh yeah. There's people, there's love. You and I both apply to the above. The one and only reason is fun, fun, fun. I said, well, baby, well, baby. Only just begun, so don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue. Mine. The one and only reason is fun, fun, fun. I said, well, baby, only just begun, so don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue. Let's go. remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. 5, 4, 3, 2, 1, Tomi. Szevasztok, ez itt a Hitremény Zsűrölet. Az Estefem 98.6-on. Babbal. Robbal. Csetvennel. Jobbágy Robertel. Tündérrel. Jobbágy Robertel. Lacival. Jobbágy Robertel. És Tomival. Jobbágy Robertel. A telefonszám 240-33-85. Az SMS 0639-986-986. És az e-mail... Nem működik. Milyen volt a pizza, Bab? Finom. Mesés. Halló, Bab, hogy meg tudja törni a ritmus, nem? Arra jó vagyok. Halló. Breakbeat. Halló. Nem kapja fel a telefont. Kicsit furcsa most a Bab. Hát igen. Bebabult. Bebabult, igen. Igen. Furcsán viselkedik, és dolgokért nyúl. Igen. Eszik, meg így. Igen. Hiperaktív lett a Bab. Bebabult. Igen. Halló. Tényleg, szokjunk már arra, hogy... Beleszólunk, vagy valami. Kata, tényleg, csináljuk már meg ezt. Vállalod be azt a számlát. Egyenesbe hozni a kapcsolatot. Vállalom az RT is, meg minden, csak halló. Babszem Jankó. Te, meg a poén király volt. Poén király. Poén. Poén király. Halló, még egy poén. Gyerünk. Halló. Szia. Szervusz. Sziasztok. Szia. Akkor túlestünk a köszönés részen, ugye? Laci vagyok, szia. Tomi vagyok, halló. Téged hogy hívnak? Halló! Várjál, hipnotizáltuk a zenével. Bab, egy picit lejjebb, légy szíves. Hallasz minket? Hallak, igen. Jó, hogy hívnak? Zsuzsi vagyok. Zsuzsi, máshogy kell vele beszélni. Honnan telefonál Zsuzsika? Budapestről. Jól vagy? Nem, köszönöm, igen. Hány éves vagy? 14. Jó, 14. Ez nagyon szép kor. Azt mondják, hogy ez az életed virágja. Hát, nem tudom. És szeretnél műsorvezető lenni az Este FM-en? Hát, azt nem tudom, azon még nem gondoltam. Jó van akkor. Miért telefonáltál? Csak úgy gondoltam. Oda édes vagy. Hát pont szünet nagyon... van a Big Brother-ben. Fölhívlak titeket. Nézni fogod ezt a ízet, ezt a csúnya valóságsót? Nem tudom. Fönnmaradsz az 11-ig? Attól függ. Ha olyan álmos leszek, akkor fogszom aludni. Ja, hogy most már egy az önmagad ura vagy. Igen. Saját szobád van? Igen. Figyelj, az osztálytársnő ütközül, mert erről beszéltünk itt a zene alatt. Sokan hallgatják a Hitremény Zsűrületet? Vagy ez egy ilyen elszigetelt jelenség szerinted? Fogalmam sincs, ez az igazság. Erről sosem beszéltek. Nem jársz iskolába? Tessék? Nem jársz iskolába? De járok, csak most kerültem egy új suliba, aztán nem. És a régiben? Hát azok még nem érdekelnek, azok hülyék. Általános iskola, hát... Statisztika. Ugyan már? Általános iskola. Kit érdekel? Hülyék. És melyik gimivel... sikerült felvételt nyerned most a nyár során? Zsuzsika. Trefortba. Édes szívem, hát ez egy elit gimnázium. Komoly dolgok lesznek még ott. Nagyon okos csaj vagy, nem? Tessék? Nagyon okos csaj vagy, nem? Hát igen, csak kicsit lusta vagyok. Az a jó, az egy zseni képző. Rendben lesz. De azért, mert túlságosan... Megfegyelmeznek. De azért váltál lustává, mert a hatodikos korodban már az elsődleges nemi jegyeid olyan napi terhet jelentettek kifejlődött állapotukban. Másodlagos, bocsánat. Az elsődleges, segítek, mert egy kézzel mutatod. Jó, hát rossz voltam bioszból, Zsuzsi.